NPO Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Voormalig Israëlische minister Gantz zegt dat Libanon moet branden als de aanvallen van Hezbollah niet stoppen. Gantz, die eerder deze week opstapte uit het Israëlische oorlogskabinet, zegt dat hij de verdere militaire acties tegen Hezbollah steunt. De beschietingen tussen Hezbollah in Libanon en het Israëlische leger zijn toegenomen nadat Israël eerder deze week een hoge Hezbollah-commandant doodde. Hezbollah sloeg terug met een grootschalige raketaanval. Steeds meer mensen in Europa raken besmet met het parvovirus. Die zogenoemde vijfde ziekte is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Het kan hun ongeboren kinderen besmetten, wat kan leiden tot ernstige gezondheidseffecten of zelfs een miskraam. Hoeveel parvo-besmettingen er precies zijn, is niet bekend. In Antwerpen hebben hulpdiensten een derde lichaam onder het puin vandaan gehaald van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. Volgens Belgische media is het slachtoffer een meisje van 10. Er zijn nog 3 zwaar gewonden en zeker 2 bewoners worden nog vermist. Songwriter Mark James is overleden. Hij schreef onder meer de wereldberoemde Elvis-hits Always on My Mind en Suspicious Minds. James schreef Suspicious Minds in 1968 en bracht het nummer eerst zelf uit. Toen dat geen commercieel succes had, nam Elvis het nummer op. Zijn versie bereikte nummer 1 in de Amerikaanse top 100. James werd in 2000 uitgeroepen tot een van de beste songwriters van de 20e eeuw. Mark James was 83 jaar. Gisteravond was de allerlaatste aflevering van Op 1. Presentatoren blikten terug op al het nieuws dat ze in de talkshow hebben behandeld. Na 4,5 jaar is er een einde gekomen aan het praatprogramma. De laatste uitzending werd gezamenlijk gemaakt door de omroepen WNL, EO en Omroep Max en werd gepresenteerd door Welmoet Seidsma en Jort Kelder. Het weer, hier en daar wat motregen, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag wat vaker zon, het wordt dan 17 tot 19 graden. Later op de dag neemt de kans op stevige buien toe, mogelijk ook met onweer en hagel. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, vorig weekend Best Kept Secret, deze week Oerol en volgend weekend Pinkpop. Kortom, het festivalseizoen, ja, dat is officieel geopend. Hoe zijn we eigenlijk zo'n festivalland geworden en kunnen we onze festivalcultuur koesteren? En hoe moeten we dat dan precies doen? Vroeg. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 14 juli. Nederland is een festivalland. De festivals trekken bij elkaar miljoenen mensen en er gaan ook miljoenen in om. Maar hoe zijn wij zo'n festivalland geworden en hoe kunnen we die festivals zo toegankelijk mogelijk houden? Nou, dat ga ik bespreken met aan de telefoon Misha Zaad. Misha, ben je daar? Daar ben ik. Kijk, hoi. Super, hartstikke goed. Misha Zaad, bassist bij Tramhouse en medeschrijver van het boek Rotterdam laat je horen over legendarische concerten in de Maasstad. En aan de telefoon is ook Peter Quint. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen, Peter Quint, oud Tweede Kamerlid van de SP, festivalliefhebber en deel van de Gitarencoalitie. Nou, goedemorgen allebei. Misha, ik begin eventjes bij jou, want jij speelde vorige week nog op Best Kept Secret, hoorde ik. Hoe was dat? Dat klopt. Ik moet een kleine correctie aanbrengen in wat je net zei. Ik ben gitarist van Tramhouse. Sorry. Dat terzijde. Dat is een klein detail. Best Kept Secret was... Ja, dat valt wel mee. Met 5 snaren speel jij, ja. Ja, ja. Nou ja, met 6. Met 6 zelfs, maar, ja. Oh, daar ga ik. Ja, ja. Nee, dat is oké. Best Kept Secret, ja, dat was fenomenaal. We speelden in de Two. Dat is de 2 na grootste tent van Best Kept Secret. En het stond helemaal vol en het bleef ook vol. Dat is natuurlijk altijd op festivals... is dat de grote uitdaging, want er gebeurt meer dan genoeg. Dus mensen kunnen ook ergens anders heen, maar het bleef vol. En ik heb me laten vertellen dat er 10.000 mensen stonden. Dus 10.000, zo, doe maar. Ja, dus daar mag ik erg tevreden over zijn. En het ging, de show ging goed en heel veel goede recensies gehad. Dus nee, ik ben helemaal tevreden. Het was een succes. Nou, dat klinkt goed. Peter, wat was het laatste festival waar jij geweest bent? Ik denk dat voor mij Revolution Calling was. Het is een punkfestival wat elk jaar door een vriend van mij georganiseerd wordt in Eindhoven in het Klokgebouw. En je zou kunnen zeggen, de punkband NoFX heeft pas een afscheidstournee gedaan. Die hadden, nou ja, die hadden 8 bands bij zich in de open lucht. Ook in Eindhoven vorige maand. Nou ja, dat komt redelijk in de buurt van een festival, denk ik. Oh ja, en is het dan meerdaags of is dat 1 dag? Dat was 2 dagen. 2 dagen, oké. Okay. En ja. Wat, want we gaan het natuurlijk ook hebben over hoe duur dat allemaal is. Maar hoeveel geld geef je dan uit in die 2 dagen? Nou, ik had het geluk dat er een vriend van mij werd georganiseerd. Dus dat scheelde enorm voor de entree. Maar, ik denk dat je normaal gesproken toch wel op een euro 100 per dag ben je snel kwijt, denk ik. En dan doe je niet hele gekke dingen. Nee, nee. En nog eventjes naar jullie festivalervaringen. Nou, Michel, jij vertelde net, je hebt op Best Kept Secret gespeeld. Maar wat is jouw mooiste festivalervaring als je nu terugdenkt daaraan? Dat is een goede vraag. Inmiddels aardig wat gespeeld. Voor mij eentje die nog steeds heel hoog in het vaandel staat is toen wij vorig jaar op het Metropolis Festival in Rotterdam, in het Zuiderpark, speelden. Dat was voor ons als band een hele bijzondere, omdat wij niet ver daarvoor hadden we een clip gereleased bij onze single Make It Happen. Dat nummer en de clip die daarbij ging, dat ging over de Wielenwaal, een wijk in Rotterdam die met sloop bedreigd wordt en deels al gesloopt is. Het staat symbool voor een wijk in Rotterdam, voor mensen met een kleinere beurs die langzamerhand de stad worden uitgedreven. Nou, ja, daar hadden we een nummer over geschreven en daar hebben we een videoclip bij gemaakt. En toen speelden we daar op Metropolis en toen dachten we dat het wel een heel leuk idee zou zijn om de mensen van de wijk die ons toen heel gastvrij daar hebben toegelaten om hun uit te nodigen op het podium voor een uitzinnig publiek van toch wel zo'n 2000 man. Dat was euforisch. Dat was heel bijzonder om hun podium op mee te nemen. En ik ben volgens mij net zoals Peter groot Feyenoord-fan. Dus ik had mijn Feyenoord-t-shirtje aan. Op Rotterdam-Zuid met je Feyenoord-t-shirtje spelen is voor als een Rotterdammer is dat is onevenaarbaar. Ja, ja, dat is het mooiste wat er is. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Zit je nou te luisteren trouwens en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Ja, want Misha, je vertelde net kort al, je hebt ook een boek geschreven wat gaat over festivals. Er wordt mij altijd verteld dat Nederland een enorm festivalland is. Maar hoe is die festivalcultuur in Nederland eigenlijk begonnen ooit? Ik heb inderdaad het boek geschreven. Het boek heet Rotterdam Laat Je Horen. Dat heb ik samen met Gideon Karting geschreven. Dat is 1 juni is dat uitgekomen. En daarin vertellen we het verhaal van Rotterdam als live popmuziekstad en de rijke geschiedenis die het op dat vlak kent. En dat heeft ook zeker raakvlakken met Nederland als festivalland. Want een van de dingen die dan gelijk naar voren komt is het eerste meerdaagse openluchtfestival op het vasteland in Europa was in Rotterdam. Het Holland Pop Festival. Het was 26, 27, 28 juni 1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam. Was een grote hippie bedoeling met bands als Jefferson Airplane, Pink Floyd, Santana, Can't Heat. Toenertijd de crème de la crème van de rockmuziek. Die kwam naar het Kralingse Bos. En dat was eigenlijk het startschot voor festivals in Nederland. Je had daarvoor had je wel her en der beurzen. Ook in Rotterdam had je onder andere Hippie Happy Beurs in 1967. Daar kom ik zo terug. Want als ik het goed begrijp, dan bestaat het dus eigenlijk nog best lang, maar ook weer niet zo heel lang. Eigenlijk vanaf de jaren 70 is het dus echt begonnen, volgens jou. Ja, ik denk dat het Holland Pop Festival echt wel het startschot is geweest voor dat het brede muziekfestival dat we anno nu nog steeds kennen. Daar is echt is het echt ontsproten wat betreft meerdere bands, meerdere dagen in de open lucht. Dat had je daarvoor, had je natuurlijk... Kijk, het Holland Pop Festival is eigenlijk een soort van kopie wat er in Woodstock gebeurde. Het befaamde Woodstock Festival 1969 in Amerika. Mm-hmm. En dat is dunnetjes overgedaan in Rotterdam. Ja. En ook wel, er is ook wel erg gekeken naar Engeland. Daar had je het Bath Festival. En je op de Isle of Wight had je ook een soort gelijk festival. En toen is dat in Rotterdam dunnetjes overgedaan. Ja, precies. Ja. Dus wij hebben het eigenlijk een beetje... Het is een beetje overgewaaid vanuit Amerika en vanuit Engeland. Maar wij blijken er ook best wel goed in te zijn. En je zei het al, jouw boek richt zich vooral op festivals in Rotterdam. Nou, ten eerste omdat dus kennelijk daar een beetje de oorsprong plaatsvindt. Maar in dat boek zijn nog wel meer voorbeelden. Maar waarom is nou juist Rotterdam zo'n festivalstad? Nou ja, we richten ons niet alleen op festivals. Het is popmuziek in de brede zin. Okay. En ik denk dat Rotterdam, daar zijn wij achter gekomen ook wel. Dat Rotterdam, daar is veel gepioneerd. Er is het Holland Pop Festival is een voorbeeld van zoiets. Want dat is ontstaan uit een viering van 25 jaar na de bevrijding van Nederland. En met name, dat heeft natuurlijk in Rotterdam, na het bombardement, heeft dat veel aandacht. Dus ja, wat ik daar eigenlijk mee probeer te zeggen is dat er in Rotterdam is er veel ontstaan, is er veel gepioneerd, zoals Gideon en ik dat graag noemen. Er zijn initiatieven ontstaan en dan kan ik talloze voorbeelden van voor opnoemen. Ik weet niet of je daar zin in hebt, maar goed, daar is genoeg over te vertellen. Maar er is in Rotterdam is in eerste instantie veel ontstaan. Dat is daarna, kan ik wel met zekerheid zeggen, door de rest van Nederland verspreid. Ik bedoel, Rotterdam is natuurlijk niet de enige die... Ik ben niet chauvinistisch over Rotterdam. Het is niet dat wij het wiel hebben uitgevonden. Maar er is veel gepioneerd. En dat gebeurt overigens nog steeds. Er heerst een bepaalde mentaliteit van... we gaan het gewoon proberen. Als het niks wordt, dan wordt het niks. Maar we gaan kijken. We gaan nieuwe dingen proberen. En ik denk dat voor live popmuziek... heeft dat een hele hoop betekend. Wat later in de rest van Nederland... zijn vrucht heeft afgeworpen, absoluut. Ja, ja want Peter, jij bent natuurlijk ook een groot liefhebber van de popcultuur. Zijn er nog plekken, zeg maar, dit is heel duidelijk Rotterdam... maar zijn er andere plekken in Nederland waarvan jij echt denkt... van ja, hier heb ik echt een soort inspiratie uitgehaald. Dit is zo'n bijzondere stad op het gebied van popmuziek. Ja, er gebeuren op verschillende manieren best wel toffe dingen, denk ik, om... in Nederland waar je van kunt leren. Ik vind Eindhoven zelf een interessant voorbeeld. Omdat je daar merkt dat de grote en de kleine zaal... en het kroegcircuit en een evenemententerrein... proberen om elkaar niet de tent uit te vechten. Maar om echt in gezamenlijkheid. Dus en Evenaar en Dynamo en niet als Café Altstad. Te kijken van oké, wat kunnen we op welke plek wegzetten... en hoeveel mensen zijn er daarvoor? Want je merkt dat... popmuziek in brede zin, zeker de organisatorische kant... is gewoon een ongelofelijke vechtmarkt. Mm-hmm. Waarin mensen elkaar echt het licht voor de ogen weg proberen te concurreren. En in Eindhoven doen ze dat op een iets andere manier, is mijn indruk. En dat heb ik altijd wel interessant gevonden om te zien... een manier hoe je dat ook kunt doen, zeg maar. En hoe je echt het belang van de hele sector centraal kunt stellen... in plaats van het van je eigen toko. Ja, precies. Want je hebt het nu dan denk ik vooral over de organisatoren van evenementen. Ik kan me ook wel voorstellen, als muzikant is het natuurlijk best wel moeilijk... want alle andere muzikanten zijn toch een beetje je concurrenten. Dat lijkt me best lastig in de popcultuur. Is dat een vraag aan mij? Als jij het antwoord hebt, is het een vraag aan jou. Dus vertel. Ik ben eigenlijk de betere muzikant. Dus pak jij die maar, ja. Nou ja, ik denk dat Peter en ik daar overigens ook wel een beetje hetzelfde over denken. Ik zie dat niet zo. Ik zie dat absoluut niet zo. Ik zie niet mijn medemuzikanten als een soort van geheide concurrenten. Dat is een van de redenen. Kijk, Peter zegt dat over Eindhoven, daar ben ik het overigens volledig mee eens. Maar in Rotterdam zie ik dat net zo goed. Bevriende muzikanten, we gunnen elkaar eigenlijk alles. En Als we ergens support nodig hebben, dan, of als we een grote show spelen en we mogen zelf support uitnodigen, dan zijn we er al. Dan nodigen we onze vrienden uit Rotterdam, of niet eens uit Rotterdam, maar uit heel Nederland, nodigen we uit. Dus het is absoluut niet, kijk, misschien vanuit de organisatorische kant zal het wat meer op concurrentie liggen. Maar ik als muzikant ervaar dat totaal niet. Nee. Het is toch ook in zekere zin wel wat. Kijk, als je die hele markt bekijkt en je chargeert een beetje, dan zijn de muzikanten vaak de guppies in een wereld van haaien, zeg maar. Die het gewoon heel erg leuk vinden om te spelen. En ook niet altijd, zeg maar, hun commerciële insteek bovenaan als prioriteit zetten. Zeg maar. Niemand gaat in een bandje spelen omdat hij zo goed is met Excel en met begrotingen maken. En dat heeft heel veel voordelen, want dat maakt veel leukere muziek. Maar het heeft als nadeel ook wel dat je ziet dat het verdienmodel van een hele hoop artiesten best wel onder druk staat. En dat een artiest vaak een sluitpost op de begroting is. Zeker als je nog niet een hele grote band bent. Ja, Misha, is dit iets wat jij herkent als muzikant zelf? Ja, zeker. Het is zeker in die beginfase. En dan als je een opkomende band bent, is het een heel onzeker bestaan. En dan is het, ben je afhankelijk van een hele hoop andere dingen die je dan misschien daarnaast kan doen. En dat is natuurlijk, dat gaat ten koste van een bepaalde creativiteit en een bepaalde, bepaalde energie die je erin kan steken. Ja. Dus nee, ik deel die mening zeker. Ja. Laten we ook nog even teruggaan naar die festivals. Want festivals die zijn er dus ongeveer pak een beet 50 jaar in Nederland. Er is in die tijd denk ik best wel wat veranderd. Misha, jij hebt natuurlijk veel onderzoek gedaan voor je boek. Wat zijn nou de grootste veranderingen volgens jou in die 50 jaar geweest? Nou, dat is denk ik, dat heeft voornamelijk te maken dat die, wat ik net al zei, die Holland Pop Festival, dat was een muziekfestival. Wij waren een tal van bands die daar optraden, een na de ander, één podium. En dat ging gewoon achter elkaar door. En wat je natuurlijk nu ziet zijn, hebben we het over totaalfestivals. Dus daar komt van alles bij kijken, daar komt enorme decors, maar ook enorme catering, services. Je kan het meest van Japans tot Mexicaans kan je op elk festival wel happen. Mm-hmm. En daarnaast heb je beeldende kunstenaars, je hebt geluidsinstallaties, je hebt van alles erop en eraan. Dat is natuurlijk wel, dat is enorm veranderd. Ja. En dat is wel geleidelijk gegaan, hoor. Dat is niet dat ineens nu zo is. Dat is al eigenlijk sinds de jaren 70, 80 is dat al ingezet. Maar dat is een groot verschil, ja, zeker. Ja. En Peter, als jij dit zo hoort, ik kan me voorstellen, het klinkt alsof het is geprofessionaliseerd. Nou, dat is op zich natuurlijk goed. Maar het klinkt ook alsof daarmee misschien ook een klein stukje van de romantiek misschien verloren gaat. Hoe kijk jij naar deze ontwikkeling? Nou ja, kijk, voor een hele hoop artiesten, denk ik, als je het daar vanuit bekijkt, was dan ook weer niet zo heel erg veel romantiek in 5 avonden per week alleen maar een broodje bal kunnen halen bij de catering, bij wijze van spreken. Dus daar zit echt wel vooruitgang in. Maar je ziet inderdaad, die professionalisering is veranderd. Het aantal is denk ik geëxplodeerd. Zeker in aanloop naar COVID merkte je echt dat de festivals als paddenstoelen uit de grond schoten. En je merkt ook dat een hele hoop festivals, dat heeft een beetje te maken met die bredere aankleding waar Misha het over heeft, denk ik. Een soort van halve belevingsverkopers geworden zijn, zeg maar, waarbij de line-up vaak nog niet eens bekend is en het is toch al uitverkocht. Ja. Ja, dus het is eigenlijk iets minder misschien om de muziek gaan draaien en iets meer om het evenement eromheen ook. Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Lowlands of zo, die zijn al uitverkocht voordat de line-up bekend wordt. En natuurlijk is dat omdat mensen er vertrouwen in hebben dat het goed komt. Maar het is ook omdat ze al 10 jaar met hun vriendengroep naar Lowlands gaan. Ja. Ja, ik moet zeggen dat stukje voor mij ook wel een klein beetje herkenbaar overkomt. Daar maak ik me ook wel een beetje schuldig aan. Nee, gelukkig. En een gevolg daarvan is natuurlijk, ik zei het al in de introductie, festivals zijn vooral de laatste jaren een stuk duurder geworden. 10 jaar geleden kostte een kaartje voor Pinkpop €175. Nou, dat is nu €290. Best Kept Secret is van €139 naar €285 gegaan. En Lowlands van €195 naar €325. Nou, dat zijn best wel hele flinke prijsstijgingen. Hoe kan het, Peter, dat die festivals zo in prijs gestegen zijn? Is dat die professionalisering of heeft dat ook met andere dingen te maken? Het zal een deel van de professionalisering zijn. Ik denk, een deel wordt er ook gewoon goed geld verdiend. Maar het grootste deel, zeker de afgelopen jaren, zijn gewoon geëxplodeerde kosten. Je merkt dat, zeker gedurende de COVID-periode, zijn een hele hoop mensen die achter de schermen werken, dus van podiumbouw tot lichtmensen, die zaten thuis. Die zijn wat anders gaan doen. Die kwamen er ineens achter dat je voor hetzelfde salaris ook gewoon een baan kan hebben waarbij je inmiddels om 5 uur thuis bent bij je vrouw en je kinderen. En die vragen nu een stuk meer geld voor hetzelfde wat ze doen. Een meter hekwerk, volgens mij, dat vertelde een van de organisatoren van de Zwarte Crossman, is meer dan 2 keer zo duur als dat het voor COVID was. Ja, nou ja, als je dan 3 dorpen moet afzetten, dan gaat dat flink in de papieren lopen. Ja. En dat, en ook door de hoeveelheid evenementen is er gewoon, weet je, er is strijd om alles. Er is strijd om podium, er is strijd om aankleding, er is strijd om horecapersoneel, om beveiliging. En dat merk je terug in de entreeprijzen. Ja. Ja, want ik heb dan in mijn vriendengroep ook wel dat de boze vingers richting de organisatie Lowlands gaan, naar Mojo, naar Pinkpop, allemaal dat soort dingen. Maar eigenlijk is dat is in ieder geval zeker niet het hele verhaal als ik het zo hoor. Nee, de andere kant is, bedoel, Live Nation, het overkoepelende bedrijf, is ook geen liefdadigheidsinstelling. Hè? Bedoel, die hebben afgelopen jaar wereldwijd weer een recordwinst gemaakt. Het eerste kwartaal van dit jaar was hun beste kwartaal ooit. Ja. Dus het is ook niet zo dat Dat zij vooral slachtoffer zijn van deze situatie. Maar ook bij andere festivals merk je dat iedereen heeft het over de kosten voor een productie. Ja, precies. En hoe kijk jij daarnaar, Misha? Nou ja, ja. Ik denk dat het inderdaad. Ik heb geen directe inzicht in de cijfers van en in de boeken van die grote festivals. Maar ik geloof zeker, dat de productiekosten enorm zijn gestegen. Mm-hmm. Kijk, die festivals die verhogen hun prijs natuurlijk niet voor de lol. En dat ik heb geen inzicht in, nogmaals, in de wie wat betaald krijgt en wat de directie betaald krijgt, et cetera. Maar ja, ik kan me zo. Ik weet bijvoorbeeld dat het Best Kept Secret festival, die hebben dan wel een. Die zijn er dan ook wel mee bezig. Die hebben een regeling, als ik me goed herinner, dat voor 21 minners was er een soort coulance regeling, dat het kaartje wat goedkoper was. Ja. En kijk, het speelt gewoon wel breed in de industrie. Het idee van we moeten oppassen dat het allemaal niet te duur wordt. En ik denk ook dat veel festivalorganisatoren nu heel erg met hun handen in het haar zitten met de aankomende verhoging van de BTW. Dat gaan ze natuurlijk ook doorvoeren in de prijs. Dus ik denk niet dat het allemaal zo zwart-wit is, dat het de goede rik en de slechte rik. Nee. En dat de kosten worden zeker gemaakt. Kijk, wat wel zo is, daar is denk ik wat op aan te merken is. Daar heb ik ook over geschreven in de Groene Amsterdammer een tijd terug. Daar heb ik ook Peter voor geïnterviewd. Dat het de verhoudingen voor opkomende bands en echt grote de headliner acts, dat is wel misschien wat onevenredig. Dat een band die aan het groeien is, echt het minimum krijgt. En dat het geld dat af en toe naar de headliners gaat wel dusdanig exorbitant hoog is, dat je daar wel je vraagtekens bij kan stellen. Uiteindelijk is dat netjes en terughoudend geformuleerd. Ja. Nou ja, maar ook wat jij zegt, Peter. Kijk, we moeten ook niet denken dat het allemaal liefdadigheidsinstellingen zijn. Het zijn ook gewoon bedrijven die hun geld die hun geld verdienen op de markt. En misschien is dat genuanceerd gezegd, maar dan is dat zo. Ja, ik wil straks nog eventjes terugkomen op wat je zegt over de verdeling tussen beginnende bandjes en de grote sterren, zeg maar. Maar eerst eventjes naar die BTW-verhoging, want nou ja, hij werd net kort al genoemd. Die gaat dus naar 21%, was 9%. Peter, hoe kijk jij naar die verhoging? Wat gaat dat betekenen voor de popcultuur? Nou ja, ik vrees dat een kaalslag met zich mee gaat brengen. En niet alleen in de popcultuur, ook in andere onderdelen van de cultuur, maar bijvoorbeeld ook in de sport. Ik vind vooral het mensbeeld wat er achter wegkomt vrij cynisch. Alsof sport en cultuur maar een soort van nice to have zijn. Terwijl ik toch had gehoopt dat iedereen in de nasleep van bijvoorbeeld ook weer die COVID-periode toch wel iets beter inzicht had gekregen in hoe belangrijk bijvoorbeeld live muziek is voor het welzijn van een hele generatie jongeren. Ja. Dat is niet een luxe product. Dat is onderdeel van... voor een hele hoop jongeren is het onderdeel van de essentials als je opgroeit. En daar kun je van alles van vinden. Ik snap dat wel. Er zullen vast mensen zijn die dat overdreven vinden of die mopperen dat ze 40 jaar geleden ook niet naar een festival gingen. Mm-hmm. Ja, dat zal zo zijn. Op dit moment is het wel heel belangrijk voor jongeren. En dan is 12 procentpunt er bovenop is een gigantische klap. Ja, vooral omdat die festivals natuurlijk al best wel aan de hoge kant zijn qua prijs. Dan is zo'n BTW nog... Ja, die hakt er nog harder in natuurlijk. Hebben we een beetje een beeld eigenlijk van welke festivals hier het meest kwetsbaar voor zijn? Ik kan me ook voorstellen dat zeg maar de grote festivals zoals Lowlands, ja, die verkopen toch eigenlijk bijna altijd uit. Ik kan me voorstellen dat niet zo heel veel uitmaakt. Maar waar gaan de hardste klappen vallen, denk je? Ja, de kleine festivals dan. Dus de eendaagse evenementen, de lokale evenementen, de... bijvoorbeeld om even bij Rotterdam te blijven. Er is over 2 weken het Rotterdam Bluegrass Festival. Dat is een heel toegankelijk... Ik vind het heel erg leuk, maar het is een vrij marginale muzieksoort binnen de country. Uh-huh. Waar een eigen festival wordt georganiseerd al jarenlang. Voor heel weinig geld. Ja, dat wordt super ingewikkeld om dat, om dat nog te kunnen blijven doen als daar nog meer geld bij komt. En je merkt dat initiatieven om festivals betaalbaar te houden. Die zijn er bijvoorbeeld. Nou ja, Le Guesso heeft er ook een festival in Utrecht heeft er ook een experiment meegedaan voor mensen met een minimuminkomen. Die mogen zelf aangeven hoeveel ze willen betalen voor een kaartje. Ja, dat zijn dingen waar je geld op inlevert. En dat doe je heel bewust. Ja. Ik denk ook, het is ook goed voor de toekomst van je festival. Hè? Want als je alleen maar mensen van mijn leeftijd hebt die al 15 jaar naar hetzelfde festival gaan, dan vergrijst dat festivalveld van je ook wel redelijk. Ja. Maar dat soort initiatieven. Ja, alles waar je geld op inlevert. En dat zijn ook weer die beginnende bands. Ja, die gaan het extra lastig krijgen. En die zullen het kind van de rekening worden, ben ik bang. Ja, dat ga ik gelijk even aan Misha vragen. Want jij stond natuurlijk afgelopen weekend op Down the Rabbit Hole. Down the Rabbit Hole Best Kept Secret, moet ik zeggen. Ik kan me voorstellen dat je misschien ook al een klein beetje merkt dat het publiek in ieder geval verandert. Heb je dat eigenlijk door op zo'n festival? Dat doordat die kaartjes duurder worden, dat het een ander publiek trekt? Oh ja, zeker. Ja? Zeker. En dat niet alleen bij Best Kept Secret, hoor. Dat is in de... Kijk, ik ga daar niet over liegen. Het publiek is gewoon... Het ligt wat aan de oudere kant. En dat in de zin van, je merkt gewoon, er komen meer mensen op af die het kunnen betalen. En dan vragen wij voor clubshows echt geen extreme prijs, helemaal niet. En dat houden we ook heel goed in de gaten als band. Want we gaan niet spelen voor hoge prijzen. Dat zit ook niet in ons DNA als band. Maar wat Peter zegt, denk ik ook van die BTW-verhogingen. Dat raakt toch weer de mensen die al moeite hebben om het bij elkaar te krijgen om één keer in de 2 weken naar een show te gaan. Kijk, de mensen die toch wel gaan, die blijven wel komen. Daar maak ik me geen zorgen om. Maar ik wil juist met mijn muziek, en ik denk dat ik ook voor mijn band spreek in die zin, wil ik ook heel graag nieuwe mensen aanspreken. En ook jonge mensen. En dat gebeurt gelukkig ook, hoor. Maar het is zeker waar dat in Nederland... dat je, ben ik bang, steeds meer gaat zien dat festival of concertbezoeken iets wordt waar... iets wordt voor degene die het kunnen veroorloven. En daarbij moet ik ook zeggen dat bijvoorbeeld wij toeren heel veel door Europa. En dat zie je in andere landen. Is dat toch echt wel een ander verhaal. Wij spelen veel in Frankrijk. In Frankrijk heb je een sterk gesubsidieerd systeem. Ja. Waarin zalen dus echt structureel ook vanuit de overheid centraal subsidie krijgen. En daardoor prijzen laag houden. Het publiek is daar gewoon echt... durf ik echt wel met zekerheid te zeggen, gewoon een stuk jonger. Ja. Ik wil dat iedereen bij mijn show kan zijn. Jong, oud, arm, rijk. Dat maakt me allemaal niet uit. Maar ik wil dat iedereen erbij kan zijn. En ik denk met deze ontwikkelingen dat dat wel steeds moeilijker wordt in Nederland. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar België, daar heb je nog een vrij sterk netwerk van het ouderwetse gesubsidieerde jeugdwerk, zeg maar. Dus de jeugdhonken. En in België de hele zomer lang zijn er redelijk toegankelijke, vaak tweedaagse festivals die georganiseerd worden door dat oude jeugdcentrum, bij wijze van spreken. En daar wordt gewoon, weet je, er staat 10.000 man staan met een tent op het grasveld van de voetbalvereniging. En dan ga je voor een paar tientjes per dag ga je naar zo'n festival toe waar echt wel serieus namen staan. Dat wordt mede gefinancierd door dat jongerenwerk. Ja goed, dat is in Nederland in de jaren 90 allemaal al geprivatiseerd tot grote welzijnsinstellingen die niet zo goed snappen wat ze nog met zo'n poppodium moeten. Uh-huh. En dat is denk ik voor je infrastructuur en ook voor de meters kunnen maken als jonger bent. Uiteindelijk kunnen toegroeien naar het niveau dat je een keer Best Kept Secret of Downs Rabbit Hole kunt gaan spelen of zo. Ja. Is dat heel kwetsbaar. Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het een soort, ja, dat het bijna een soort zichzelf in stand houdt. Want op het moment dat je dus, dat het steeds minder toegankelijk wordt, dan zijn er ook steeds minder mensen die een soort van connectie voelen met zo'n festival. Waardoor het ook een beetje dat imago krijgt van, een linkse elitaire hobby bijvoorbeeld. Dat lijkt me ook dat zichzelf steeds groter maakt. Ja, absoluut. Ja. Dat is natuurlijk het risico wat je loopt. En dat is denk ik ook een van de redenen, behalve maatschappelijke betrokkenheid, waarom je ziet dat festivals wel experimenteren met regelingen om het betaalbaar te houden voor een specifieke groep. Dat is ook voor de sfeer op je eigen festivalterrein is het goed. Kijk, als je allemaal jonge ouders zoals ik heb van eind 30 die om 11 uur zoiets hebben van, god, nou, even checken hoe het thuis gaat. Dat geeft ook een andere vibe op je festival. Ja. En dan wanneer daar een groep, weet ik veel, ja, jongeren die net een middelbare schooldiploma hebben gehaald, tot 6 uur in de ochtend staat door te gaan. Ja, precies. Volgens mij hebben we nog genoeg om het erover te hebben. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, maar voordat we verder gaan praten, eventjes iets heel anders. Want het Europees kampioenschap voetbal voor mannen gaat vanavond van start bij onze Oosterburen. De eerste wedstrijd wordt vanavond gespeeld tussen Duitsland, het gastland, en Schotland. En aanstaande zondag kunnen we ook onze oranje outfits weer uit de kast halen. Want dan mag het Nederlands elftal voor het eerst dit EK aantreden. En dat doen we tegen Polen. En om alvast helemaal in de sfeer te komen, hoor je nu Nelly Furtado met het EK-nummer van 2004, Forza. It is a passion flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're all so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. Ja, dat was Forza van Nelly Furtado. Dit is Vroeg van vrijdag 14 juni. Ja, nu het festivalseizoen is losgebarsten, bespreek ik met gitarist van Tramhouse, Misha Zaad en oud-SP... Ja, gitarist. Ja, nu zei ik het wel goed. Ja, ja. Misha Zaad en SP-Kamerlid Peter Quint de festivals in Nederland. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die dan ook vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, Misha, we hebben het er net al kort eventjes over gehad. We hebben het natuurlijk over de hoge prijzen gehad. Maar stel dat je als beginnende artiest bijvoorbeeld op Lowlands staat. Hoe ziet het er dan uit? Hoeveel geld krijg je daar dan voor? Ja, daar hebben wij ook gestaan als beginnende artiest. Ik vind het niet heel per se onnetjes om daar op de radio precies te gaan vertellen wat we daar kregen. Maar het staat natuurlijk in verhouding tot de grote acts is het niks. En ja, daar kan je je bushuur van betalen en daar kan je... dan kan je de diesel van betalen en dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Dus dat is niet bakken met geld. Nee, dat is geen vetpot. Ja, ik weet het, ja, ik weet het van jou niet, dus ik kan vrijelijk speculeren... omdat ik niet weet wat jullie betaald hebben gekregen. Maar dan moet je het eerder over een paar honderd euro... of over een paar duizend euro hebben, zeg maar... om het even in proporties te zien. En dat is inderdaad... dat is natuurlijk sowieso een breder probleem in de popsector. Iedereen zegt dan van ja, maar het is een hele goede kans voor je carrière. En er zijn allemaal boekers. En je kunt daar je hele tour bij elkaar spelen. Nou ja, dan zie je vervolgens, dan krijg je die tour. En dan is het antwoord van ja, je bent nog een beginnende band. Dus het is vooral goed voor je volgende tour. Dus nu verdien je nog niet zo heel veel geld. Maar nu kun je wel die kans krijgen om in allerlei zaaltjes te spelen. En zo, zeg maar, het moment dat je als beginnende... getalenteerde act geld gaat verdienen, wordt gewoon steeds verder naar achteren geschoven. Ja, ja. Misha? Als ik daar ook aan mag toevoegen, dan wat mij ook voornamelijk daar zorgen, waar ik me zorgen om baar, is het feit dat, kijk, omdat dat verdienmodel wordt uitgesteld, heb je een zorg je er ook voor dat. Dat mensen die niet die mogelijkheid hebben om lang dus dat te kunnen uitstellen, om lang zonder een soort basisinkomen te zitten, die verdwijnen uit de muziek. Ja. Die gaan wat anders doen, want ja, nee, je kan er niet van rondkomen. En dat creëert uiteindelijk een soort van hele selectieve groep aan muzikanten. Ja. En dat wil je denk ik niet als land. Ja, dat is interessant wat je zegt. Want er is eigenlijk niet alleen in, zeg maar, de gasten die we op zo'n festival zien veranderd tussen het publiek. Maar eigenlijk ook als je kijkt naar de artiesten, dat wordt eigenlijk ook door dit eigenlijk soort van steeds, nou ja, elitairder wil ik niet zeggen. Maar mensen die in ieder geval uit een goed milieu komen. Ja, dat is misschien wat enigszins kort door de bocht. Maar dit is wel in worst case scenario waar het wel heen gaat. Ja. Ja. Ja. Peter, een festival als Lowlands heeft volgens ingewijden nou een omzet van 25 miljoen... met een omzet van ongeveer 3 of 4 miljoen. We hadden het er net al kort over dat de kosten dus ook wel echt zijn gestegen. Maar moeten we ons dan op Lowlands richten... of moeten we ons op een andere groep richten als we dit willen oplossen? Ja, ik ben dan wel geen Kamerlid meer, maar ik ben nog altijd socialist. Dus je krijgt van mij altijd het antwoord dat je op het systeem moet richten. Mm-hmm. Wat je ziet, en dat heeft de popsector altijd al gehad, maar het is de afgelopen jaren wel in een soort stroomversnelling geraakt, is dat het een extreme winner-takes-all-economie is, waarbij een hele, hele, hele kleine bovencategorie van 1 of 2% van de artiesten 80% van het geld krijgt. Mm-hmm. En dan heb je het alleen maar over de artiesten. Dan heb je het nog niet eens over wat er achter de schermen gebeurt... en hoeveel geld er verdiend wordt bij labels of bij boekingskantoren... of bij bijvoorbeeld streamingmaatschappijen. Kijk, ik vind het heel gek dat wij niet van een streamingmaatschappij bijvoorbeeld vragen... van joh, investeer nou eens een deel van je omzet in het levendig houden van die popcultuur... in het investeren van die kleine zaaltjes, in het ondersteunen van beginnende acts... Dat doen ze bijvoorbeeld in Frankrijk, maar ook in Canada wel. Hmm. Daar betalen ze geloof ik 5% van hun omzet. Zo'n belasting die weer hergeïnvesteerd wordt in de popcultuur. En dat gaat echt niet om hele grote bedragen. Daar heb je echt niet... Dat de popcultuur is voor een culturele sector extreem goedkoop voor de overheid. Die levert meer op dan dat die kost. Maar om het in stand te houden... zou een kleine bijdrage van de partijen die hier heel veel geld aan verdienen... dan een wereld van verschil kunnen maken. Ja, dat klinkt als een goed idee. Volgens mij heb je zoiets ja, ook... Ja, zelf ook. Ja. Ja, jammer dat je de politiek uit bent. Maar je hebt natuurlijk 6 jaar in de Tweede Kamer gezeten. Hoe werd er daar eigenlijk naar de popcultuur gekeken? Ja, ik denk wel dat het beter was aan het eind dan aan het begin. Maar ik weet nog wel, toen ik daar medewerker was... dat er ooit een VVD-Kamerlid was die zei van... ja, popcultuur, dat betekent populair. En populair betekent dat je geen subsidie nodig hebt. Dus dat was het zo ongeveer. Ik denk wel dat er ondertussen meer... nou ja, respect of waardering is voor die live muzieksector... en ook wel voor de erkenning van het feit dat wij hier in Nederland heel erg goed in zijn. En dat het ook gewoon, als je er met een economische bril naar kijkt... heel verstandig is om een paar miljoen euro daarin te investeren... zodat je heel veel geld terugkrijgt. Kijk, ik maak maar weinig illusies na de afgelopen verkiezingen... dat er heel veel meer geld naar cultuur gaat komen. Uh-huh. Maar ik zou het heel verstandig vinden, zelfs van hele rechtse partijen... Wanneer ze daar wel oog voor blijven houden. Om de simpele reden dat... dat doe je niet voor die muzikant of voor die bezoeker. Dan doe je het voor jezelf. Het is gewoon goed voor het land... als je daar die sterke sector weet te behouden. Ik hoop dat ze zo verstandig zijn. Ja. Ik ben daar verder niet heel optimistisch over. Maar... Ja, want zou wel je noemde net al wat voorbeelden uit België. Ik heb Frankrijk al voorbij horen komen. Hoe doen wij het eigenlijk in vergelijking met andere landen in zijn algemeenheid? Zeg maar? Hebben wij minder oog voor de popcultuur, heb je het idee, dan in andere landen? Ja, dat denk ik wel. Er is een beetje subsidie, maar die gaat vooral in de stenen zitten, zeg maar. Dus gemeentes die een subsidie hebben voor de exploitatie van een poppodium. Maar er zijn heel veel landen in Europa waarbij je ook nog gewoon een fatsoenlijke programmeringssubsidie hebt, waardoor je dus de kans krijgt om bands goed te betalen en ook gewoon bands een kans te geven die anders nog niet zouden krijgen. Kijk, een hele hoop van die poppodia, en dat is een beetje een stokpaardje van mij, die zijn allemaal, het zijn allemaal moderne gebouwen die zijn neergezet door een wethouder die graag een lintje wilde doorknippen in zijn ambtsperiode. En al die gebouwen zijn 2 keer over de kop gegaan qua bouwkosten. Mm-hmm. En bijna zonder uitzondering is dat ten koste gegaan van het programmeringsbudget. Gewoon een groot exploitatietekort. En ja, wat krijg je dan? Dan heb je op donderdagavond de studentendansavond... en op vrijdagavond een AC/DC coverband. Niks mis met studentendansavonden, nog met AC/DC coverbands. Maar je avontuurlijkere kant, zeg maar... je experimentelere, je jongere, je getalenteerdere kant van je programmering... die legt het dan af, omdat je gewoon elke avond eigenlijk vol moet zitten... om zwarte cijfers te schrijven. En dat is, denk ik... Nou, dat leidt tot een verschraling van je aanbod. Ja, en het geeft gewoon veel minder ruimte eigenlijk... om keuzes te kunnen maken die misschien iets experimenteler zijn. Ja. Ja. Michel, als ik het aan jou vraag, ook als artiest zijnde... wat zijn volgens jou nou concrete stappen om de popcultuur vanuit de politiek... wat beter te beschermen dan wat nu gebeurt? Dat is een goede vraag. Ik ben geen politicus, ook geen ex-politicus. Nee. Maar wel artiest? Wel artiest, ja. Ik denk dat het sowieso dat het heel ingewikkeld is. Ik denk niet dat er één antwoord voor is. Ik bedoel, het blind subsidiëren, daar ben ik... Ik denk ook niet dat dat per se de oplossing is. Wat ik wel, waar ik me wel aan kan ergeren... en ik denk dat dat wel een keertje mag veranderen... is dat de verdeling van subsidie ook wel een keertje mag herzien mag worden. Ik bedoel, er zijn nu in Rotterdam zijn er ook weer voor de 4-jaren plannen... worden er nu uitspraken gedaan. En als ik zo om me heen een beetje rondvraag... en ik ken aardig wat mensen die zeg maar aan de organisatorische kant zitten... blijkt het toch weer dat in de commissies van de subsidieverstrekkers... dat het mensen zijn die relatief weinig affiniteit hebben met de popsector. Ja. En wat Peter net ook al zei, van er heerst gewoon nog steeds het idee van... popcultuur kan is zelfvoorzienend en klassiek en jazz. En absoluut niet tekort doen aan klassiek en jazz. Want ik, het moet niet zo zijn dat de een van de ander gaat vreten, zeg maar. Dat, mm-hmm. Ik bedoel, dat moet voor iedereen moet er bestaansrecht zijn. Alleen het idee dat de popsector het wel overleeft. Ik bedoel, om even terug te grijpen naar mijn boek. Daar komt veel naar voren dat in Rotterdam. En zeker onder leefbaar bewind. Maar daarvoor eigenlijk ook wel een beetje, hoor. Daar moeten we ook niet blind voor zijn. Zijn er gewoon heel veel dingen gesneuveld die echt heel veel toevoegen aan de stad. En die zijn eigenlijk 9 van de 10 keer gesneuveld. Door foute beleidskeuzes, het niet op waarde schatten van de popsector. Het niet op waarde schatten van wat zo'n popzaal, ik noem een Nighttown, legendarische Waterfront. Popzaal in Rotterdam, Waterfront, de Wat later, Nighttown wordt later Wat. Wat dat voor Rotterdam, voor de Rotterdamse samenleving betekent. Ik bedoel, vraag elke willekeurige, en dat maakt niet uit welke muzieksmaak ze hadden, maar vraag elke willekeurige Rotterdammer die in de jaren 90, begin 2000 opgroeide. En die heeft het over Nighttown. En die heeft het over diversiteit die daar heerste. Over dat de urban avonden gemengd gingen met de grunge, met Pearl Jam, Nirvana. En daarna was er een house party. En daar ontstond. Ik interviewde iemand, Mark Molenaar, voor dit boek. Hij was horecamanager bij Nighttown. En die zei van, wat al die politici willen, zo graag willen, die multiculturele samenleving, en dat slaagde in Nighttown. Dat was, daar ging iedereen met elkaar om. Ongeacht waar je vandaan kwam, wat je seksuele voorkeur was, et cetera, dat gebeurde daar. En dat hebben we gewoon niet. Dat heeft Rotterdam heeft dat gewoon niet op waarde geschat. En heeft dat toch wel laten sterven. Ja. Ja. Ja, dat is wel een cynische conclusie. En dat komt dus uiteindelijk omdat er dan misschien de mensen die erover gaan, misschien niet helemaal voelen wat die popcultuur voor een stad betekent, als ik het zo hoor. Ja, zeker. Er zitten wel wat stappen daarvoor afgaand, hoor. Want ik bedoel, elke Rotterdammer die met Nighttown betrokken was, vertelt een ander verhaal over de teleurgang van Nighttown. Dus daar heb ik ook geen illusies over. Maar kijk, er zijn qua investeringen en boekhouding is daar in de directie is ook het een en ander misgegaan. Alleen uiteindelijk heeft de gemeenteraad besloten om daar geen geld meer in te stoppen. Om de kraan helemaal dicht te draaien. En er was een relatief klein bedrag nodig om het pand geluidsdicht te maken. Want er was gedoe met overlast naar de buren. Mm-hmm. Ja, dat geld kon niet opgehoest worden door de BV en de stichting van Nighttown. Er zou een kleine injectie vanuit de overheid, vanuit de lokale overheid van nodig zijn. En dat is vanuit politieke redenen is dat toen niet gebeurd. En dat zijn natuurlijk keuzes die dat komt echt neer op je ideologie. Ja. Sta je voor een levendig nachtleven of ben je liever van de law and order en alles netjes binnen de lijntjes? Ja. Dus dat is dan de vraag. En er wordt dus in de politiek, in ieder geval dus in Rotterdam, maar landelijk volgens mij ook wel eens, toch vaak voor dat laatste gekozen. Ik moet ook denken aan deze week verscheen er ook in de Volkskrant een reportage van Gigi Heesakkers, die festivalgangers van begin 20 sprak. Nou, zij gaven aan dat ze moesten kiezen tussen of een festival of vakantie. En ja, eerlijk gezegd, ik denk dat er veel mensen zijn die luisteren en denken van ja, dat is toch niet zo heel erg eigenlijk. Maar Peter, als ik het aan jou vraag, waarom is het nou toch zo belangrijk dat die festivals juist voor die doelgroep ook toegankelijk blijven? Nou, dat is volgens mij twee redenen. Eén is een beetje in het verlengde van wat Michel net zei. Kijk, in de culturele sector, maar maatschappelijk breed, merk je dat er heel veel gezegd wordt van ja, maar we moeten juist ervoor zorgen dat het niet alleen maar voor wit hoog opgeleid randstedelijk is. Je moet spreiding hebben, je moet mensen bij elkaar brengen, je moet hoog en laag opgeleid, wit, zwart, randstad of platteland. Die moeten elkaar weer ontmoeten. Ik geloof er zelf ook heel erg in. Ik denk dat het een steeds gesegregeerdere samenleving aan het worden zijn. Ja. Maar ja, waar daar in de rest van Nederland vuistdikke adviesrapporten over geschreven worden, is dat gewoon de dagelijkse praktijk in de popsector. En ik geloof dat dat voor je nou ja, de toekomst van je maatschappij belangrijk is. Dat mensen elkaar blijven ontmoeten en samen een leuk feestje hebben. En nou ja, op de dansvloer ontdekken dat ze misschien helemaal niet zo verschillend zijn. Ja. Maar het is ook voor de wat meer nou ja, commerciëlere blik, zeg maar. Als je kijkt naar de toekomst van de sector, heb je gewoon nieuwe instroom van bezoekers nodig. Kijk, de gemiddelde eind-dertiger die een goede baan heeft, die kan misschien met gemak het dubbele aan drankmunten stuk slaan op een dag dan iemand die net aan het studeren is. Ja. Maar of die over 15 jaar nog steeds naar het festival komt, is maar de vraag. Terwijl het zijn juist die jonge mensen die je ook aan je wilt binden en die je ook mee wil nemen in hoe tof het kan zijn om met een vriendengroep naar een festival te gaan. Dus omdat zij ook een keer die latere leeftijd gaan bereiken en dan hopelijk nog steeds gaan met een vriendengroep. Ja. Ja, want als ik het aan jou persoonlijk vraag, Peter, wat heeft het voor jou, wat hebben festivals voor jou betekend, als je dat zo mag vragen? Ja, nou ja, het is denk ik breder dan festivals. Het is die hele live cultuur, mm-hmm. van kleine zaaltjes tot grote festivalweiden. En dat is, nou ja, dat is iets waar ik in rondloop vanaf dat ik 16, 17 ben of zo. Ik kreeg zelf op een gegeven moment de kans met een klein mini-budgetje. Zo van, nou, kijk maar welke band jij een keer zou willen zien, dan gaan we die halen. En eigenlijk bijna iedereen die ik uit die eerdere jaren in die gekke punkhollen en zo ken, die is ergens op een creatieve of een maatschappelijke plek terechtgekomen. Omdat het gewoon heel erg in het DNA van die sector zit om van heel weinig iets moois te maken. En ik denk dat als er iets niet is, dat dan je eerste reflex is, oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het er wel is, in plaats van alleen maar klagen dat het er niet is. Mm-hmm. Ik denk dat dat een mentaliteit is waar je een leven lang voordeel van hebt en waar je niet alleen zelf voordeel van hebt, maar waar een samenleving als geheel ook een prettigere plek van wordt. Als je een paar van die mensen op leuke plekken hebben rondlopen die gewend zijn om van niks iets te maken. Ja, ja. Laten we ook nog naar een paar vragen gaan van luisteraars. Sarah die vraag zich af, en ik ga hem aan jou stellen, Misha. Wat is het beste festival waar je zelf ooit naartoe bent geweest? Het beste festival waar ik zelf ooit naartoe ben geweest. Als bezoeker en als artiest. Ik ben heel erg fan van het festival Misty Fields. Dat is een festival in Brabant, toch Peter? Weet jij dat ja, exact? Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij ook. Ja. Rosmalen of zo. Ja. Ja, dat wordt best wel onafhankelijk georganiseerd. Dus er zitten geen grote partijen achter. En die line-up is elk jaar echt toch wel heel tof. Mm. En wat heel belangrijk is, de mensen die daar werken zijn allemaal stuk voor stuk echt toppers. Er is een mooie anekdote over namelijk, want wij speelden daar vorig jaar en we speelden die eerder op de dag speelden we een festival in België. Toen was een bus kapot, zoals dat wel eens gaat. En toen hebben ze iemand naar ons toegestuurd, een hele aardige gast. En die heeft ons toen met zijn eigen bus hier ons opgehaald en naar het festival gebracht. En daar een van de leukste shows van mijn leven gespeeld. En het is heel toegankelijk. Volgens mij is het ook, dus de prijzen laag, is het betaalbaar. Kan ik echt aanraden aan heel veel mensen. Misty Fields. Misty Fields, dat is een hele mooie. En als ik het aan jou vraag, Peter? Ja, ik ga over 2 weken, denk ik, 3 weken, ga ik weer naar Jera on Air. Dat is in IJsselstein, Noord-Limburg. Dat is voor de rest vooral bekend van de oorlogsbegraafplaats die daar is. En dat is, nou ja, Jera staat voor Jeugdraad. Dus dan weet je meteen wat de oorsprong is van dat festival. Dat wordt nog steeds grotendeels gerund door vrijwilligers, maar is ondertussen nou ja, aan het uitgroeien tot een van de grootste punk, hardcore, metal festivals van Nederland. Maar die hebben ook nog steeds die gezellige vrijwilligerscultuur voor een groot deel. Het is ook grappig om te merken, daar sta je 3 uur 's nachts met een beveiliger te praten die er als vrijwilliger staat, bij wijze van spreken. En die vindt eigenlijk alles wat daar gebeurt, vindt hij maar herrie. Dus die staat de hele dag met zijn oordop in. Maar die heeft wel de tijd van zijn leven. Als hij ziet wat er in zijn dorp dan allemaal allemaal mogelijk is, zeg maar. En volgens mij, daar heb ik nu alweer heel erg veel zin in. Ja, dat klinkt heel mooi. Volgens mij twee hele mooie aanraders. Sophie die vraagt zich af, Peter, hoe denk jij dat festivals er over 15 jaar uitzien? Ik voel me in één keer een soort glazen bol voorspeller. Ik denk dat het er minder zullen zijn. Mm-hmm. En dat is op zich, als het er gewoon over de hele breedte minder zouden zijn, is dat niet zo erg. Omdat je wel echt ziet dat er zoveel bijgekomen zijn, dat je gewoon ziet, nou ja, wat ik net al zei, er is druk op ongeveer alle mogelijke voorzieningen om die festivals mogelijk te maken. Maar waar ik mij zorgen over maak, als je niet actief ingrijpt, dan denk ik dat alleen de festivals met een grote, dure partij achter zich die het kan leiden om een paar jaar verlies af te schrijven, dat die overblijven. En dat juist die onafhankelijke initiatieven, die voor je popcultuur denk ik essentieel zijn, mm-hmm. dat die gaan verdwijnen. Dus ja, als ik heel cynisch ben, dan ben ik bang dat er een soort monocultuur ontstaat over 15 jaar. Het mooie is, daar zijn we natuurlijk zelf bij, dus daar kunnen we ook zelf wat aan doen. Ja. Ja. Het is geen natuurverschijnsel. Je kunt dat bijsturen. Want het lijkt me best lastig dat je... Je hebt natuurlijk best... Nou ja, tenminste, als je het op Nederland betrekt, dan heb je voor zeg maar de wat meer niche-genres, dan heb je best wel een kleine doelgroep, lijkt me. Dus het lijkt me dan inderdaad ook best lastig om voor die genres een festival een beetje rendabel te houden. Ja, maar mensen zijn daar ook wel aangewend om te reizen. Ik geloof dat ik helemaal aan het begin van het gesprek noemde ik Revolution Calling. Dat is een punkfestival in Eindhoven, in het Klokgebouw. En de dag daarna is Tribute Land, heet dat. Dus dat is een zaal vol met tribute bands. Die spelen nummers van Queen en van Robbie Williams en zo. En op die Revolution Calling dag hebben ze in het Klokgebouw 3,000-4,000 mensen uit, ik geloof, 45 landen. En de dag daarna bij Tribute Land zit de zaal vol met mensen die afzakelijk 45 kilometer reizen, zeg maar. Die gewoon met het hele voetbalteam in een touringcar stappen en die heel erg hard Bohemian Rhapsody gaan meezingen. Dus je merkt ook wel dat hoe kleiner het genre, hoe groter de bereidheid voor mensen om voor iets bijzonders flink te reizen. Ja, ja. Maar ook dat staat met stijgende kosten onder druk natuurlijk. Ja, zeker. En als ik het aan jou vraag, Micha, hoe denk jij dat het er over 15 jaar uitziet? Wil je de vrees van Peter? Ik denk het wel. Ook ik heb geen glazen bol. Ik denk dat inderdaad dat het minder wordt, minder festivals wordt. Dat zal ongetwijfeld plaatsvinden. Ik denk, en dat ergens hoop ik dat ook, dat festivals ook diverser gaan programmeren. Natuurlijk, daar gelaten de niche festivals, die moeten zeker blijven bestaan voor een heel specifiek genre. Mm-hmm. Maar wat ik wel omarm en ook leuk vind om te zien, is dat festivals echt in de breedte gaan programmeren. Dus en daardoor ook een diverse publiek trekken. Dat zie ik wel gebeuren. Ik bedoel, dat zie je de laatste jaren al gebeuren. En ik denk dat ook wel wordt doorgetrokken in de komende jaren. Dat de urban en de indie en de rock en de rap en de hip-hop en de jazz door elkaar heen komen bestaan. Ja. Heel kort, we hebben nog maar een paar seconden. Dus Micha, als ik aan jou vraag, waar zou je ooit nog willen spelen? Glastonbury, zeg ik. En voor jou, Peter? Nou, datgene wat ik doe kun je nauwelijks spelen noemen. Even kijken, wat zal ik nog leuk vinden? Ja, hier hebben we geen tijd meer voor helaas. Ja, ik moet door, jongens. Ik heb het je nog. Oké, dat is goed. Jongens, bedankt dat jullie in de studio waren. Dit was Vroeg en hier gaat Astrid Kersenboom door met het Radio 1 Journaal.